भाष्य चलेगा। अधुना धमादि साधन त्रय विधानार्थ यम आरंभ। अब जो है आभ्यंतर सर्वोपासना का साधन ओंकार का कथन करने के पश्चात अधुना इस समय बहिरंग साधन जो धमादि साधन त्रय है, बाह्य साधन त्रय, उसका विधान करने के लिए यह आख्याय का आरंभ होता है। इस आख्याय का में सबसे मुख्य रहस्य यह है, गुरु ने तो केवल बोला द, और चेड़ा ने स्वयं में विद्यमान कमी को ग्रहण करता हुआ समझ गया द का अर्थ अलग अलग है ना। देवताओं ने दमन पकड़ लिया, क्यों? वो दया क्यों नहीं समझे? वो इसलिए कि वो जानते हैं अपने अंदर क्या कमजोरी है, इंद्रिय लोलुप है, इसे उन्होंने देखा इंद्रियों का दमन करो। मनुष्यों ने सोचा हम तो बड़े लोभी लालची होते हैं, खर्च करना चाहते नहीं, पसीना पर कमा लिया तो उसका खर्च करना नहीं चाहते, बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं, तो क्या करें? इसे उन्होंने द कर ले दान करो। असुरों ने सोचा जो मिलता है उसको पकड़ के मार पीट के पकौड़ी बने खा जाते हम तो, इसीलिए हमारे अंदर निर्दयता है, उन्हें द कर तो दया ले। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, शिष्य वो होगा जो स्वांतरवर्ती अज्ञान को समझ के उसके अनुसार साधन ग्रहण करे क्षमता वाला। जो शिष्य अपने अंदर विद्यमान न्यूनता का, कमियों के अभावों का, साधन संबंधी अभावों का, अन्य अभाव नहीं लोक संबंध, जब तक इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं है वह गुरु का किसी उपदेश को भी सही ग्रहण नहीं कर सकता। व्यक्ति को पहले अपने अंदर में विद्यमान कमी को समझना पड़ेगा, तब गुरु किस लिए कह रहा है बात और हमें इसको किस तरह से ग्रहण करना है तब वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। और जब कमी को शोभा समझ रखा है अपने जीवन का, तब तो उसको कहना ही क्या, वो तो गुरु के वचन पर मजाक उड़ाएगा, वो कहेगा तो ऐसे बकवास करते रहते, इनका काम है बोलना, हमें तो अपना काम करना है, ऐसे बोलने लगते हैं। कारण क्या है? उन्होंने समझ लिया कि हमारे जीवन में इससे बढ़िया गुण ही नहीं है, वो अवगुण को गुण रूप में ग्रहण कर लिया है, इसलिए उसको अवगुण आप कहोगे तो उसको तो मजाक उड़ाएगा, स्थिति है। इसलिए यहां पर देखो भक्ति का स्पष्ट कहा है, वह पोह शक्ता नाम एव शिष्यत्व द्योतनार्थ ह शब्द, यहां ह शब्द जो प्रयोग किया गया है इसीलिए ही प्रयोग किया कि भाई दिखाने के लिए कि वह पोह करने में सक्षम होनी चाहिए, वही व्यक्ति वास्तव में शिष्य हो सकता है। अपने अंदर की न्यूनता, इसलिए हम पहले भी बता चुके हैं, शास्त्रज्ञ मिल जाएंगे, ठीक है नहीं, नियतिज्ञो नियतिज्ञश्च धर्मज्ञोपि शास्त्रज्ञाः ब्रह्मज्ञोपि बहवः स्वज्ञानज्ञो अति विरलाः। आपको नीति को जानने वाले, नियति मतलब काल को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, अन्य अन्य शास्त्रों की ज्ञाता कहने के और ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी लोग भी सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन अपने पेट के अंदर अज्ञान का स्वरूप को समझने वाला नहीं होता। स्वज्ञान ज्ञों अति विरला, वह अत्यंत विरल है। और जिस दिन आप पहचान लेंगे कि अज्ञान किस रूप में आपके अंदर छिपा पड़ा है, तो उसके अनुसार आप साधन भी समझ लेंगे। इसको दूर करने का साधन क्या है? देवताओं ने समझा कि हमारे अंदर अज्ञान इंद्रिय भोग के, इंद्रिय लोलुपता के रूप में छिपा हुआ है, इसको तोड़ने का रास्ता क्या है? दमन। वो समझे इसलिए, नहीं तो दस कैसे दमन समझते वो? यदि अपने अंदर में उनके जो अंदर कमी थी वो यदि न जानते होते तो दस दमन अर्थ ले ही नहीं सकता है। शिष्य की यही विशेष लक्षण है, ये तो है आचार्य उपरीतम इत्यादि बताया वो आचार्य के लक्षण में, लेकिन वो तो है ही है, लेकिन सबसे मुख्य चीज यह है शिष्य के अंदर स्वांतरवर्ती न्यूनताओं का वह अपोह करता हुआ गुरु के वचनों को से निवारणार्थ यथा योग्य अपोह करने की क्षमता, वही वास्तव में शिष्य होता है। ये संपूर्ण साख्याय का मुख्यता। यदि आप अपने आप को वेदांत के योग्य शिष्य मानते हैं, वेदांतार्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको वेदांत ज्ञान के प्रतिबंध की भूता आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको सबसे पहले पहचानना होगा। वेदांत पढ़ने से नहीं होगा कि वेदांत ज्ञान हो जाएगा आपको, नहीं, शब्द ज्ञान हो जाएगा। बुद्धि है तो शब्द ज्ञान जरूर होगा, लेकिन परोक्ष में ही रह जाओगे, अप्रोक्षानुभूति नहीं हो सकती। सबसे मुख्य ये चीज की बात को द्योतन करने के लिए बात आरंभ कर रहे हैं। आख्यायिका का आरंभ इसीलिए हुआ। त्रयास्त्रिसंख्या का प्राजापत्या, त्रया हमने त्रिसंख्या का तीन प्रकार के प्राजापत्या, प्रजापति पत्यानी, प्रजापति की पत्नी प्राजापत्या, ते किम प्रजापतो पितरी ब्रह्म, वे लोगों ने क्या किया, किम कुरुवंत प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यम शिष्यत्व वृत्ते, ब्रह्मचर्यस्य प्राधान्यात् शिष्याः संतो ब्रह्मचर्यम् उषुहु उषितवन्ते इत्यर्थः। अपने पिता प्रजापति के शरण में गए, क्यों, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। ब्रह्मचर्यम पितरी ब्रह्मचर्यम उषुहु, ऐसा है मंत्र में, उसका करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, शिष्यत्व वृत्ति का हो, यहाँ ब्रह्मचर्य सबसे लक्षित किया, क्यों, क्योंकि ब्रह्मचर्य से प्राधान्य शिष्या संत ब्रह्मचर्य मूषु, क्योंकि शिष्यत्व में ब्रह्मचर्य ही प्रधान, अन्य सब गौण है, ब्रह्मचर्य ही प्रधान है शिष्यत्व में। अतएव यहाँ ब्रह्मचर्य मूषु करके शिष्यत्व मूषु करने की अपेक्षा से बोल दिया गया, ब्रह्मचर्य मूषु उषितवंत, ब्रह्मचर्य पूर्वक वास कर रहे थे, अर्थ शिष्यत्व भावापन्न होकर के वास कर रहे थे। शिष्य भाव वृत्ते संबंधिनो ये धर्मा तेषां मध्ये ब्रह्मचर्य सित्यदियोच्चम, टीका करते हैं, शिष्य भाव से रहने के संबंधी जितनी नियमावली है उन नियमों में से, उन व्रतों में से प्रधान ब्रह्मचर्य होने से ब्रह्मचर्य शब्द के द्वारा शिष्यत्व का ज्ञापन कर दिया गया है। वही आगे में था तेषाम निर्धारण षष्टि, वह पोषकता नाम एव शिष्यत्व इति द्योतनार्थो हा शब्द देवा मनुष्य असुराश्च, वे तीन प्रकार के कौन है, कहते देवता मनुष्य और असुर। ते चूषित्वा ब्रह्मचर्य किंग कुर्वन, वो लोग जो है इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का वास करने के बाद क्या किए, इत्युच्यते तेषाम मध्ये सर्वप्रथम देवा ऊचुः पितरम प्रजापतिम देवता लोग अपने पिता को प्रजा से सबसे पहले कहते हैं। ब्रवीतो कदेतु नो अस्मभ्यम यदनुशासनम भवान इति, भवान आप जो हैं जो उपदेश देना चाहते हैं वह कृपया हमारे प्रति कथन करें, जो भी शिक्षा देना चाहते हैं। ते बेमर्तिभ्या ह एतत् अक्षरम वर्णमात्रम उवाचा द इति, एतादृश उपदेशार्थी उपदेश प्राप्त करने की इच्छुक, कोई विद्या के अर्थी नहीं थे, साधनार्थी ही बन के आए हुए, इसलिए यहां पर शिक्षण अर्थ कर दिया अनुशासन, मुझे कौन सी साधन करनी चाहिए ये आप कृपया हमें बताइए, ये पूछा, तो उसके अनुसार जवाब में भी उन्होंने एक वर्णात्मक उपदेश दिया, क्या था, दो उक्त्वा च तान पप्रच्छ पिता किम विद्याशिष्टा इति, ऐसा दस अक्षरोच्चारण के पश्चात उन देवताओं से पिता प्रजापति ने पूछा, क्या आप लोग समझ गए हो मेरे इस दरूपी उच्चारण का उपदेश का क्या तात्पर्य है, मयोपदेशार्थम अभिहितस्य अक्षरस्य अर्थम विज्ञातवंत आहोस्वित न इति, मेरे द्वारा उपदेश के लिए उच्चारण किया गया इस दरूपी अक्षर का अर्थ आप लोग जान लिए हैं या नहीं, ये तात्पर्य यहां। देवा ऊचो हो, देवता ने कहा विज्ञा शिष्म विज्ञातवंदो वयम, अरे हम लोग तो जान लिए हैं, अब क्या बोलना चाहते हैं, यदि उच्चताम कि मयोक्तम इति, यदि ऐसा है तो आप बताओ हमने आपके लिए क्या उपदेश दिया दो के द्वारा। साफ उन्होंने कह दिया महाराज देवावचो दाम्यता दाम्या दाम्यत अदांता यूयम स्वभावतो अतो दांता भवति न अस्मान प्रति आत्थ कथयसी। हम समझ गए हैं आपने कहा दाम्य को दमन करो, ये क्यों आपने कहा और हमने कैसे अनुमान किया। देखो यहां शिष्य का रहस्य प्रकट कर रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं अपने आप को क्या बोल रहे हैं अदांता यूयम इति मत्वा, क्योंकि प्रजापति जान रहे इस बात को आप लोग कैसे स्वभावतः अदांता यूयम स्वभाव से आप लोग जो है दमन रहित हो, इसीलिए दांता भवत दांत हो जाओ आप लोग इति, इस भाव से आपने अस्मान प्रति आता हम लोगों के प्रति आपने कथन किए हैं। इतराह तब प्रजापति पिता ने कहा ओम इति सम्यक विज्ञा सृष्टि थी, आपने सम्यक प्रकार से जान लिया है ना अपनी न्यूनता क्या है वो जानते थे और प्रजापति उस न्यूनता को पहचान कर उनको उपदेश दिया, उस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ कुछ लोग उल्टा उल्टा अर्थ में लगा दे, देखो इंद्र आदि देवता इतने महान थे, प्रजापति के बुद्धि में क्या वो भी जान लिया, द का मतलब दमन, उल्टा अर्थ लेते हैं प्रजापति जाना नहीं जाना इनके पेट में क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये देवता तो जान लिए कि ब्रह्मा जी की बुद्धि में द से क्या है, ऐसा उल्टा अर्थ लगा। इसका जवाब भाष्कर देंगे बाद में, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ब्रह्मा जी का बुद्धि को भी जानने की क्षमता वाले होते प्रजापति की बुद्धि में क्या है, तो प्रजा तो आते ही उनके पास आने की जरूरत क्या, और साधन कर पूछने की जरूरत क्या उनसे, आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनसे भी बड़े हो गए ना, वो उनसे भी महान बुद्धि वाले हो गए। जैसे जो पीएचडी पढ़ा लिखा जो मास्टर है जो प्रोफेसर साहब हो जाए और एलकेजी में टीचर से कोई बात पूछे शोभा देगा क्या, उल्टा होता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार यहां भी समझ रहे हैं लोग व्यवहार अनुसार नहीं है, वो बिल्कुल गलत सोचे लोगों को उल्टा अर्थ लगाना। अदहीनम मनुष्य ओचो ब्रवीत नो भवानिति क्षर उवाच दो इति विज्ञासिष्टाइति विज्ञासिष्मेति होचुः दत्तेति न आत्थेति ओमिति होवाच विज्ञासिष्टेति। अतहेनम मनुष्यावच आप उस प्रजापति पिता के समक्ष मनुष्य जाके खड़े हो गए। इसका भी तात्पर्य बताएंगे, सत्रम गुण ही और कुछ नहीं, बाद में सब ले जाएंगे और कहेंगे ये मान लो वही अर्थ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कि मान लो देवताओं ने की थी, देवताओं ने दमन किया, आज मनुष्य को दमन करने की जरूरत क्या करे, तो देवताओं के लोग कृष्ण दमन करो और तो मनुष्यों को भोग करो, ये उपदेश हुआ। इसीलिए सब आजकल महात्मा भी करते ही है, तो क्या दिक्कत है, ऐसा भी कोई शंका कर सकते करेंगे, पूर्व पक्ष आएगा भी पूर्व पक्ष में बोलेगा वो तो देवताओं के लिए था, हम लोगों के लिए तो है नहीं, हम क्यों करें, आश्रम के लिए कहा कि दया करो हम क्यों करें, दिया हम तो मारेंगे काटेंगे, तब कहेंगे नहीं भले उस जमाने किसी ने क्या था क्या नहीं था छोड़ो, किसने वो ये किया कि तीनों किया कि नहीं किया, लेकिन आप अपने को देखिए आपको जरूरत है या नहीं तीनों की, जरूरत है तीनों करो बताएंगे आगे। पहले सामान्य रूप विचार कर लेते हैं मंत्रार्थ को, फिर शास्त्रार्थ आरंभ होगा। अतः इन मनुष्य वो चहो मनुष्यों ने जाकर प्रजापति से कहा ब्रवीत नो भवानी तब हमारे लिए भी कुछ उपदेश प्रदान करें, तेभ्य तद अक्षर एव वाच उसी अक्षर को दोबारा कहा कि द इति और पूछा आप लोगों ने जान लिए इस द शब्द का अर्थ क्या है या नहीं जाने। मनुष्यों ने कहा विज्ञासिष्म हम लोगों ने जान लिया है, यदि जानते तो बताओ क्या समझे हो, दत्त इति दान करो इति न आत्त ऐसा आपने हमारे प्रति कहा है। प्रजापति ने कहा ओम इति विज्ञासिष्टे इति, हाँ ठीक कहते हो आप लोग सही से समझ गए हो, ऐसा उन्होंने प्रजापति ने भी कह दिया। भाष्य में कोई खास नहीं देख लीजिए, यहाँ भाष्यकार समान मन्यत कह देते हैं स्वभाव तो लुब्धा यूयम, स्वभावतः मनुष्य महान लोभी है, अतो यथाशक्ति संविभजता दत्त इति, इसलिए यथाशक्ति आप सम्यक प्रकार से विभाजन करने देना सीखिए इति नह अस्मान प्रति आत्त, हम लोगों के प्रति आपने कथन किया है। किम अन्य प्रयात नो हितम इति मनुष्यः, कि मनुष्य ने सोचा इससे अतिरिक्त आप हमारे लिए हितकारी क्या बात कह सकते हैं। आप ये कहना है कि बटोरो मत बांटो। अपरिग्रह कहा है, यदि अन्य शास्त्रकारों ने भी सुना, सभी ने करते हैं परिग्रह सभी। अतः उस परिग्रह का विषय निषेध करता हुआ दान का कथन है। स्वभावत ही है लोभी होता है, सेठ की कहानी बताया है ना, और रो नोट भी रो गया तो ऐसा बोलने वाले भी, अरे तुम्हारे पसीना से नोट गीला हुआ कि नोट रोया, है ना, पसीना हो गया और नोट रो रहा, वापस जेब में डाल लिया है, भगवान को आरती ले लिया। तो ऐसे काम तो बनता नहीं है, ऐसे व्यक्ति कभी साधना में आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई हम तो अपने अन को समझ गए, हमें दान ही करना चाहिए। हर चीज का दान करो, विद्या दान करो, हर चीज का दान, जो तुम्हारे पास है उसी का दान करना है। ये तो है नहीं आप करोड़ रुपये का दान है नहीं तो कहां से दान करोगे, जो है वही दान करो। विद्या तो विद्या दान करो, परिचय तो परिचय दान करो, भला उसी में है। जो लेने वाले बहुत है दुनिया में घूम रहे हैं तो दे दो उनको। तो हर चीज जो चीज तुम्हारे पास है समझते हो देना है दे दो, और विशेष रूप उन चीजों को देना आवश्यक है जो चीज आपके अंदर लोभ को बढ़ाता है, जो चीज आपके और संग्रह को बढ़ा रहा है उस चीज को जरूर दान दे देना चाहिए। नहीं तो वो घटेगा नहीं और उस विषय में लोग बढ़ेगा। बाकी दान का भले करते रह रहे हो, क्या फायदा बाकी दान का, बाकी तो है ही है, लेकिन जिस चीज में लोभ बढ़ रहा है उस लोभ को काटना मुख्य है। अरे नहीं, बाकी चीजें आई है गई है उसे कोई खास महत्व तो नहीं है आपके लिए। और कहीं तो ऐसे भी हमने देखा, यहां भी आते हैं दान देने के लिए आते हैं, करते क्या है, जो फल उनके फ्रिज में 10 दिन से रखे खराब हो गया, अब देखिए क्या करें, जब पति को काट के दे तो पिटाई करेगा, इसलिए वो आश्रम में ले जाएंगे, बढ़िया वो पॉलिथीन में डाल करके झोली में डाल के, हम महाराज क्या दान है, अरे सड़ा सेव दान कर दिया, तेरी जिंदगी सड़ेगी ये नहीं सोचा। ऐसे भी दुनिया में है, फ्रेश चीज खा लेते हैं और क्या एक सौ ज्यादा ला के रख लिए हैं उसे 2000 खराब हो ही जाते हैं ना, हाँ उसको लाके आश्रम में देते हैं। ऐसे दान से उल्टा नुकसान होगा कि लाभ होगा, आप ही सोचिए। सिर्फ दान देना भी तो सोचो तो भला हम देख क्या रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, किस तरह की चीज दे रहे हैं, जो अपने काम की ने उसे भेज दिया आश्रम में, ये तो नहीं होना चाहिए ना। एक ऐसा कुर्सी भेंट भेज दिया जिसको बैठो तो यहाँ चुपते रहेगा कुछ और उसके काम का रहा नहीं, वो भेज दिया आश्रम में, ले जाओ महाराज। आने का चलो हमारे तो जलाने का काम आएगा, चलो कौन बैठेगा उसमें, ठंडी तापने काम आएगी। तो इस तरह की दुनिया है, तो दान दे भी रहे और कहने के लिए हमने दान दिया, कुर्सी का दान दिया, कहने के लिए है ना कुर्सी का दान दिया, हम जब भी जाते फल ले जाते साथ में, जिन्हें की सड़ा ले जा रहे। ऐसे ऐसे विलक्षण दान दाता भी दुनिया में, यहाँ यहाँ खाली बैठे बैठे हमने देख लिया सब। यहीं पर देख रहा कहीं दुनिया घूमने की जरूरत नहीं, सब सीनरी सब काट नहीं आ जाते, जहां बैठे वहीं आ जाएंगे। और ऐसे भी दानदाता हैं जिन्होंने ना मेरा सकल देखा ना मैंने उनका सकल देख रखा, और पहले से बोलते 5 लाख रुपए दे दे, बताओ अरे हमें तो देखो पहले, जिसको दे रहे हो कल लेके भागने जाइए, नहीं हमको देखा भी नहीं, हमारे बारे में सुना है कि दे रहे, बताओ। और ऐसे भी हैं मुस्टुंडे बनते हैं शिष्य और भगत और साथ में चले गए दिनेश, हाँ उसमें से आधा से ऊपर पैसा ले लिया अपने जेब में, ऐसे भी लोग होते हैं। हमारे साथ गए और हमारी दक्षिणा सब लेते थे रखते थे, हमने चलो को कोई बात नहीं, अब आते रास्ते में क्या बोल दिया, आपका आधा हमारा आधा, आधे से ऊपर ले लिया, चलो भाई तुम्हारी कमीशन तुमने ले ली, सेवा का फल ले लिया। ये दुनिया है, अनुभव अनुभव से मालूम होता है कि शास्त्र जो कहता है लोभ बहुत ही खराब मनुष्य के अंदर है। सबसे बड़ा खराब चीज लोभ है, और जिस विषय का लोभ है उस विषय का अवश्य ज्ञान करना चाहिए, उसी विषय का ज्ञान करना चाहिए। हम लोग तो ज्ञान के लोभी हैं, इसलिए हम तो ज्ञान का ही दान दे सकते हैं, और क्या करें। अब पर्ची आ जाता है तो भी दान कर देते हैं, हाँ झंझट भी क्यों पढ़ना, वो तो झंझट में नहीं पढ़ना, इसीलिए उसका लोभ से उसका लोभ को त्यागना करके नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि प्रास्वभावते भाष्यकार संक्षेप कथन करके छोड़ दे कि मन ब्रुआत्मितम मनुष्य ने, और क्या हमारे लिए हितकारी वचन हो सकता है, यही होगा और कुछ नहीं। अतः न मसुरा ऊचो ब्रवी तू नो भवानी ते व्यहित देवाक्षर वाच दी विज्ञासिष्टाति होचुर दयध्वमिति न आत्थैति ओमिति होवाच विज्ञासिष्टेति तदेतद्दे वैशा दैवी वाग्न वदति स्वनयित्नुर द द द इति दाम्य तद्दत्त दयध्वमिति तदेतत्त्रयं शिक्षेत् दमं दानं दयामिति। अदहैन मसुरावचः उस प्रजापति से फिर दैत्यों ने कहा नो भवान वो ब्रवीतो आप हमारे प्रति भी उपदेश प्रदान करें, लेकिन प्रजापति ने उन दैत्यों से भी उसी अक्षर का पुनरुच्चारण कर दिया दोइति, और पूछा क्या समझ गए हो, यूं ही चल पड़े, उपदेश समझ गए कि नहीं आप। उन्होंने कहा विज्ञान सुषमा समझ गए हम लोग, क्या है वो ओचो दयाध्वमिति, उन्होंने कहा आपने हमारे लिए ही उपदेश दिया दया करें, क्योंकि हम लोग निर्दयी हुआ करते स्वभाव से। इति होवाच विज्ञासिष्टेति, तब प्रजापति ने कहा ओम ठीक कहते हो आप लोग, सही सही समझ गए हो। तदेतद्देव एषा दैवी वागन वदति, इसी उपदेश को आज भी ये दैवी वाणी जो बादल में गड़गड़ाहट के साथ इसी बात का अनुवाद आज भी करता है, कौन स्थनित न हो द द द इति पुष्कार्थ दाम में तो दे दो मिथि, इसीलिए तदेत त्रयम शिक्षे, इसलिए अधिकारानुरूप सभी को यही सीख ग्रहण करनी चाहिए कि हम दमन करें दान करें और दया करें। जिस मनुष्य के अंदर इन साधन त्रय संबंधी जो कमियां है उसका निवारणार्थ इन तीनों का करना ही चाहिए। भाष्यकार तथा असुरा दैद्वमिति स्पष्ट है, इसलिए विचार खत्म कर अपनी तरफ से बोल दे क्रूरा यूयम हिंसादि परा, क्योंकि आप असुर लोग कैसे हैं अत्यंत क्रूर है, हिंसादि प्रधान है आपका जीवन में, अतो दैद्वम प्राणिषु दयांगुरु दैति, इसलिए उनका उपदेश था आप प्राणियों के विषय में दया करें, महिंसा सर्वा भूतानि को प्राधान्यता दे, मनुष्यों के लिए अपरिग्रह की प्रधानता देनी चाहिए, और दैवी वृत्ति वालों के लिए इंद्रिय भोग की निवृत्ति अतः ब्रह्मचर्य को प्रधानता देना चाहिए। दया दयाध्वम है ना, दमन, दमन में ब्रह्मचर्य प्रदान हो गया, यही है। सात्विक वृत्ति वाले हैं खूब पूजा पाठ करते हैं, और उसे वैष्णवों को तो कहने ही मत, जो वैष्णव महात्मा होते उनके तो बहुत बस आते हैं बहुत, कि लक्ष्मी भी आती है ना पीछे पीछे, आप विष्णु की उपासना करोगे तो लक्ष्मी आएगी, अब इतनी आती है कि आदि भोग विलास में पड़ जाता है, उपासना का फल अंत भोग में ले जाता है। योगी है योग करता है, यानी योग करते करते अंत में उसको भी रोग प्राप्त हो जाता है। कारण क्या है कि जो करना है जैसे करना है उसमें वो बात को भूल जाता है। योग के कारण से भी देशी विदेशी बहुत आते हैं, और आजकल तो विदेशी ज्यादा आते हैं, उसमें भी विदेशी देवियों का पीछे चला जाता है, सरकाम खराब हो गया उसका, तो रोग तो आएगा अंत में, मोक्ष कहां से होगा। इसलिए निर्भर होता है कि अपनी न्यूनता पर हमेशा ध्यान रखना, ताकि इन चीजों का दमन दया दान जिस किस समय कौन साधन को अपनाना है आ मुक्ति पर्यंत ध्यान रखना है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं यह पूर्वम दयांग तदे तद प्रजापति अनुशासन अद्यापि अनुवर्तित है, यह प्रजापति अनुशासन ये समझो सत्युग के लिए था, इस कलयुग में इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं समझिए। तदे तद अद्यापि अनुवर्तते एव, वह आज भी सर्वत्र निवृत्त हो रहा है। यह पुरम प्रजापतिर देवादीन अनुशासा सुअद्यापि अनुशास्त्येव, वह यह जो पूर्व में प्रजापति ने देवादियों को अनुशासन दिया था, वह आज भी उस अनुशासन हमारे कान में हमेशा पड़ता है। कैसे पड़ रहा है? देव्या स्तनित्नु लक्षण या वाचा, देवी जो स्तनित्नु रूपा जो वाणी के द्वारा, मेघ का गर्जना रूपी वाणी के द्वारा हमारे कानों में आज भी उपदेश दिया जा रहा है। कथम मेषा श्रीयते देवी वाक, कथे या देवी वाक कैसी सुनाई दे रही है? कासु स्तनित्नु हूं, और स्तनित्र कौन है जो ये उपदेश दे रहा है? तो कहते दी, उसका अभिनय कर बता दिया। ये जो गड़गड़ाहट बादलों की होती है उसे वही है, दो दो दो दो दो दो दो बोलते हैं। यदि आज ये उपदेश जरूरत नहीं था तो आज ये बादल बढ़िया म्यूजिक बजाते, वो क्यों दे दे करते है या नहीं? क्योंकि आज जमाना ही पॉप म्यूजिक का है, तो बादलों का भी काम दे भी पॉप म्यूजिक बजाते कुछ नहीं। वो अब भी दादा बोल रहे हैं, इसका मतलब आज भी हमें इस उपदेश की अपेक्षा है। दाम दी ऐसा वाक्यन उपलक्षण आय त्रिदकार उच्चार्यते अनुकृति ही न तो स्तनित्र शब्द स्त्रीव। हाँ, समझे द द द तीन बार बोल के चुप हो जाता है बादल, वो तो बोलते जाता है, बहुत लंबा होता है। कहते वो अनुकरण है, उसी उसी की आवृत्ति करती रहती है। नहीं कि बादल जब भी बोलेगा तीन ही बार बोल के चुप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो लहर चलता है शब्द का, धड़ाधड़ चलता है। इसलिए कहते हैं त्रिदकार उपलक्षण आया, इसी उपदेश को उपलक्षण करने के लिए ऐसा वाक्य ना मैंने दाम तो इन वाक्यों का उपलक्षित करने के लिए तीन बार दकार उच्चारण होता है, और वह अनुकृति है। न तो स्तनेत्र शब्द स्तनेत्रों में तीन ही शब्द होते हैं, ऐसा नहीं। संख्या नियमस्य लोके अप्रसिद्ध, संख्या का नियम भी लोक में प्रसिद्ध नहीं है। उपदेश को, एक ही उपदेश को नौ बार तो तुमसे कहना पड़ा है, तीन बार कहां बोला वहां पे। इसे संख्याकृत नियम लोक प्रसिद्ध नहीं है। एक बात को दस बार बोल के समझाना पड़ जाए तो दस बार बोल के समझाना पड़ेगा। एक बार दो बार अब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, रोको, फिर हफ्ता भर बाद बोलो, फिर हफ्ता भर बाद बोलो, बोलते जाओ, आजीवन बोलो। तद चिंतनम तद कथनम तद अन्य प्रबोधनम, इसलिए कहा है जब तक समझ में नहीं आवे, जब तक अनुभूति में ना आवे, तब तक बोलना है, समझना है, बारंबार करना है। वह ये नहीं कि एक बार श्रवण कर लिया, एक बार मनन कर दो, एक बार निध्यासन कर दिया, हो गया, ऐसे चलेगा नहीं। इसमें संख्या का कोई नियम नहीं होता है। इसलिए कहा, इसी को श्रुति में स्पष्ट कहा, आसक्ते आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चंदन। तीन बार नहीं ना, ये तीन बार होता तो बोल देता, श्रुति भी वैसे बोलती है, आसक्ति अमृत कालम क्यों बोलना? त्रिवार वेदांत चिंतया भागतम, ऐसा नहीं कहा है श्रुति। इसलिए कि संख्या के महत्व नहीं होता है, आवृत्ति होनी चाहिए उसकी। यस्माद अद्यापि प्रजापति दाम्य दत्त यदि शास्त्रीय तस्माद कारणाद एतत्त्वयम्, जिसलिए आज भी प्रजापति इस बादल आदि के माध्यम से मान लो दाम दत्तम करके अनुशासन कर रहा है, इसी कारण से यह तीन संख्या से कहा जाता है, और इसकी आवृत्ति सैकड़ों बार करनी है। किं तत्रमित्युच्यते दमम दानम दयामिति शिक्षा है, यही आज भी अपने संतान को, अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को, सबको इन्हीं तीन की शिक्षा सदा देती रहनी चाहिए। दमम दानम दया, यही इसी की शिक्षा दो, उपाध्यात शिक्षित, यही इसी को उपादान करें, ग्रहण करावे। प्रजापति अनुशासन अस्माभिः कर्तव्यम् मतिम कुर्यात्, प्रजापति का अनुशासन हमारे लिए है, ऐसा निश्चित मति कर लेनी चाहिए। तथा च स्मृति ही, इसी स्मृति प्रमाण भी है, त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयन्तजे, यही है कामना, इंद्रिय लोलुपता के कारण से कामना होते हैं, है ना, और दमन का इसीलिए दमन करना पड़ेगा, और असुर की बात पहले ले लिया हमने क्रोध, क्योंकि जिसके अंदर दया नहीं है हर बात में चिड़चिड़ होगा और उसको क्रोध आते रहेगा, और लोभ मनुष्यों के लिए, इसे दैवी आसुरी और मानुषी तीनों ले लिया, काम क्रोध लोभ, इन्हीं तीन का निवारण का उपाय द द द का आ गया। उपाय साधन बता दिया श्रुति ने, वह साधन जिस चीज का निवारण करने के लिए उसको बता दिया स्मृति ने, अस्य विदेह शेष पूर्व। इसीलिए जो इस मंत्र का अंतिम भाग था, तदेत त्रयम शिक्षेत दमम दानम दयाम, ये विधि है, शिक्षेत है ना, वैसे विधि ने स्पष्ट प्रयोगी हो गया, ये विधि है। इस विधि को समझाने के लिए पूरी आख्यायिका से पूर्व तक दामित दत्ता दयादमिति तक पूरा का पूरा समझना, अर्थवाद सहित सारे के सारे इस विधि का ही शेष है, या उल्टा है, शेष पहले विधि बाद में, इसे जानकर भाष्यकार बोलना, भाष्यकार को बोलना पड़ा। यहाँ कहते हैं अस्य ही विधेय है, ये जो अंतिम वाक्य था ये विधि वाक्य है, उस अस्य का से स्मृति नहीं देना, पुलिंग प्रयोग कर रहे, इसलिए स्त्रीलिंग नहीं, अस्याहा नहीं बोल रहे, ये स्मृति थी पूर्व श्लोक, इस श्लोक को विधि मत समझो, अस्य वाक्यस्य उस ब्राह्मण भाग का ब्राह्मणस्य, उस ब्राह्मण में जो शिक्षित शब्द घटित जो अंत्य वाक्य है वो अंत्य वाक्य को ग्रहण करना, अस्सी विधेय है शेष पूर्व, इसे पूर्व जितनी भी आख्या का सहित तो सारे चीज शेष समझना। तथापि देवादि उद्देश्य किमर्थम दकार त्रयम उच्चारितवान प्रजापति प्रदत्तं शासनार्थे प्या, कहते फिर भी सर्वैरेतरनिष्ठेयं चेत, यदि सभी के द्वारा अनुष्ठान करना चाहिए था तो फिर देवता सभी को तीन तीन बोलना चाहिए था, ददादा मनुष्य गया था ददादा, असुर गया तो ददादा, तीनों को तीनों बोलना चाहिए। यदि आजकल हम लोगों को सारे चीजों का अनुष्ठान करना आवश्यक कहते हो तो उन लोगों के लिए भी कहना चाहिए तो तीनों करो प्रत्येक को, क्यों नहीं कहा पूर्व पक्षी, देवालय उद्देश्य किमर्थम दकार त्रयम उच्चारितवान प्रजापति पृथक, है ना, देवालय उद्देश्य पृथक पृथक दकार त्रयम किमर्थम उच्चारितवान प्रजापति अनुशासनार्थ, क्योंकि वो भी तो अनुशासनार्थी थे, तीनों प्रत्येक को तीनों को उपदेश देना चाहिए था, एक एक को एक एक क्यों दिया गया, देवा कथम विवेक के प्रतिबंध प्रजापति मनोगतम आ गया ना, प्रजापति का मन में ये विद्यमान बात को इंद्राज ने कैसे जान लिया कि मेरे लिए दमन बोल रहे हैं, मेरे लिए दया बोल रहे हैं, मेरे लिए जो दान कर रहे हैं, ये कैसा अर्थ उन्होंने ले लिया, मनोगतम समान ही नहीं वो दकार वर्ण मात्र, अविचित्रता है दकार वर्ण समान था, पराभिप्राय विकल्पयंती, इस तरह से जो है पराभिप्राय पर सिद्धांत आदि को स्वीकार करने के दृष्टिकोण वाले जो लोग दूसरों के अभी इस प्रकार दूसरों के अभिप्राय के जानने वाले वादी लोग विकल्प कर दें, कहते हैं कि भाई दकार मात्र चार है तो प्रजापति इत्यादि त्रयम सर्वेरणी पर सिद्धांति न अभिप्राय पर प्राभिप्राय कौन है, परम ने सिद्धांति, सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, हरेक व्यक्ति को तीनों का अनुष्ठान करना, हरेक व्यक्ति तीनों का अनुष्ठान करना चाहिए, यहाँ पराभिप्राय नहीं सिद्धांत अभिप्राय नहीं, सिद्धांत का अभिप्राय को जानता हुआ पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तथापि से तब सिद्धांत ही का देशी पहले जवाब देता है, मुख्य सिद्धांत जवाब नहीं देगा, तत्र एके आहु इसका जवाब में सिद्धांत एक देशी लोग कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, मुख्य सिद्धांत बाद में अदानत्वात् अदयालुत्व ही अदानतत्व दानत्व दयालुत्व अपराधित्व आत्मन अपराधित्व आत्मन मन्यमाना शंकिता एव प्रजापतौषु किन्नो वक्षति, क्योंकि इन लोग कुछ लोग कहना है वो पहले से जानते थे, अपने आप को मानते थे हम अपराधी है, हमारा जन्म किया दिया भगवान ने भला के लिए और हम बड़ा लोभी हुए हैं, हम बड़े जो है निर्दयी हुए हैं, हम बड़े भोगी हो गए हैं, ऐसा वो देवता असुर मनुष्य अपने आप को जानते थे, और उस अपराध का मार्जन करने के लिए वो ब्रह्मचर्य वास्त्र में आए हुए हैं, अदांतत्व अदानत्व दयालुत्व अपराधित्तम आत्मनमने माना शंकिता एव प्रजापत उषु किन्नो वक्षती थी। इसलिए भाव से वो आए थे तेषां चित्तकार श्रवण मात्रा देव आत्माशंका वशेन तदर्थ प्रतिपत्ति रभूत। उनका अपने अंदर विद्यमान अपराध की आशंका जो थी, जो अभाव, जो कमियां थी, जो न्यूनता रहा साधन में, जिसलिए उनको ज्ञान नहीं हो रहा था, उस कमी को जानते थे, उसके अनुरूप उन्होंने तकार करते थे ले लिया है। इसका खंडन नहीं करेंगे एकदेशी का, क्योंकि ये भी एक पक्ष इष्ट ही है। अपने अंदर कमी के अनुसार उपदेश को ग्रहण करना, इतनी उहापोहने क्षमता वाला भी शिष्य ही है, वो भी उचित ही है। कि यदि पहचान लिया आपने अपनी कमी को और दूर करने का साधन भी जान लिए, फिर तो आपसे मुक्ति कहां दूर रह जाएगा। क्योंकि कमी को जाना आपने, उसके साधन भी पहचान लिए, तो साधन को करोगे तो रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता तो आपका खुल गया ना, साफ हो जाएगा मामला। इसलिए ये भी उचित है, अनुचित नहीं है, लेकिन यही मुख्य अर्थ नहीं है आख्या के लक्ष्य, तो यही मुख्य तात्पर्य नहीं है। तेषां च दकार श्रवण मात्रा, इसलिए उन लोगों ने दकार श्रवण मात्र से आत्मा आशंका वशेन अपने अंदर विद्यमान जो अपराध वासना के वजह से तदर्थ प्रतिपत्ति तत्तदर्थों को ग्रहण किया। लोके भी प्रसिद्धम पुत्रा शिष्याश्च अनुशास्यासंतो दोषान् निवर्तितव्या इति। लोक में भी प्रसिद्ध है, चाहे पुत्रादि हो चाहे शिष्यादि हो, वो अनुशासित जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वे अपने अपने दोषों का निवर्तन करने के लिए होता है। इसलिए कई बार हम स्वाभाविक चर्चा से कोई बात कह देते हैं ना, वो सीधे उनको ऐसा मार मारता है कि बाण छोड़ने पर भी इतना दर्द नहीं होता, उतना उनके हृदय में दर्द हो जाता है, लग जाता है बात। मेरे लिए कहा ऐसा समझते हैं, जब भी भाई स्वाभाविक रूप से पाठ को लेकर के कह दिया गया है, लेकिन वो समझेंगे उनके लिए ही उद्देश्य करें, हमें लगता है स्वामी जी ने आज तो हमारे पाठ हमारी बेइज्जती कर दी, जबकि दूसरा कोई समझा भी नहीं, ये उनके लिए कहा जा रहा है, दूसरा कोई जान भी नहीं रहे हैं। अब बल्कि कई बार होता हम देखते सभी आसपास से देखने लगते किसके लिए बोल रहे बात, ऐसे भी देखते हैं चेहरा एक दूसरे की। अब वो आदमी जो चोर है, चोर चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बांध है, वो सोचे सब मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा सोच लेगा और बस दूसरे सब पाठ में आना बंद, गधे मेरा अपमान होगा। ऐसे भी कई हुए, कई तो लौट में भी आ गए कुछ महीनों बाद, वो बात अलग चीज है, कई तो आते ही नहीं, कहते वहां जाने से सीधा उस जगह पर वो ऐसा मार देते हैं कि बस वो जीना मुश्किल कर देंगे, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। कई तो इसलिए नहीं आ पाते। असली बात यही है कि जो भी उपदेश होता है आपकी कमी तक छुएगा ही, वो बात लगेगा ही। आपने कभी ऐसे बात कही कहा होगा और वो बात हमारे मुझसे प्रसंग वशात आ गया, ये नहीं कि किसने मेरे पास काट करके पहले पढ़ा दिया होगा, कुछ नहीं, प्रसंग वशात सारी बात हो जाती है। लेकिन वो सोचेगा देखो मेरी बात किसी चमचे ने इनके कान में जरूर डाला होगा, इसे इन्होंने उसका अनुवाद करके आज बोल दिया है, वैसा ही सोचेगा। ऐसा वास्तव में अधिकतर नहीं होता, कभी कभी होता है, क्योंकि कमी नहीं, लोग आके हमें सुनाते भी हैं, लेकिन हम प्रसंग वशात उसको जहां बोलना है वहां बोलेंगे, उसको उद्देश्य करके नहीं। सामान्य रूप में शास्त्र अनुसार है ना, सर्व सामान्य सभी साधकों के लिए जहां अपेक्षा होता है उस पर में कहा जाता है। इन लोग अपने पर ले लेते हैं, इस तरह से इन देवताओं ने भी ले लिया है, असुर ने लिया, मनुष्य ने ले लिया, जे कह रहा है द वो मेरे लिए बात को कह रहा है और समझ लिया वो। इसलिए लोक के अनुसार ने जो होता भी है तो उचित ही है। अतः युक्तम प्रजापति दकार मात्र उच्चारण, इसे दकार मात्र का उच्चारण करना उचित ही है। दमादित्रे च दकारान्वयात् आत्मनो दोषानुरूपेण देवादिना विवेकेन प्रतिपत्तिंच। और दमा दमनादित्र है, देखो शब्दों में भी तो तीनों में द आदि में है या नहीं, दमन दया दान तीनों में आदि अक्षर दकार ही है। दमादित्रे च दकारान्वयात् आत्मनो दोषानुरूपेण देवादिना विवेकेन प्रतिपत्तिंच। देवादियों को विवेक पूर्वक प्रतिपत्ति करें, एक तरह उनकी विवेक की परीक्षा भी है, क्या है हमारे संक्षेप में कथित वचन को सम्यक ग्रहण कर पाते कि नहीं कर पाते। यदि सूत्रवत कथन किया वचन को आदमी समझ लेता है तो समझ लीजिए समस्त वेदांत वाक्यों को समझ लेगा, क्योंकि समस्त वेद मंत्र क्या है, सूत्रवती है, अत्यंत सूक्ष्म बोल रहा है। यदि हमने एक अक्षर बोला उस अक्षर का सही अर्थ आपने ग्रहण कर लिया तो समझना होगा आप समस्त वेदार्थ को सम्यक ग्रहण कर लिया। एक दर्शन की विवेक की क्षमता की परीक्षा दी, अतः उन्होंने जो सही ग्रहण भी किया, प्रजापति ने भी कहा आप लोग परीक्षा में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने सही अर्थ ग्रहण किया, यह विशेषता है। फलम तो एतद आत्म दोष ज्ञाने सती दोषा निवर्तितुं शक्यन्ते अल्पेना उपदेशेन यथा देवादिदकार मात्र नहीं थे। इसलिए फलम तो फल इसका यही है कि आत्म दोष ज्ञाने सती, आपको अपने अंदर में विद्यमान जो दोष का ज्ञान भी है तो दोषा निवर्तितुं शक्यन्ते अल्पेना उपदेशेन, अल्प उपदेश के द्वारा भी दोष का निवारण करना संभव है। ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, संकेत मात्र से व्यक्ति समझ लेगा और अपनी उस साधना में लग करके अपना कल्याण कर लेता है। और नहीं तो जितनी लंबी चौड़ी कथा भी करो उसमें भी कमियां निकालने की कोशिश करेगा, ये कैसा होगा, ऐसा क्यों होगा, हमारे पास समय नहीं है, कुछ न कुछ बहाना निकालेगा। जिसको करना नहीं होता है वो उसमें सौ बहाना निकालेगा। हमारे बस की बात नहीं, मैं समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ बोलेगा। यदि समझ में आता है सब कुछ ग्रहण कर रहा है लेकिन करना नहीं चाहता है, या तो अपने दोषियों नहीं समझ पा रहा है क्या मेरे लिए उचित क्या मेरे लिए अनुचित, और उपदेश ग्रहण से नहीं कर पाता है। अनेकों कारणों से प्रतिबंधक अनेक प्रकार के है ना, एक प्रतिबंधक तो है नहीं, इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसे अल्पेन अपि उपदेश लिया था दृष्टांत में, यही लोग है देख लो, देवादि मनुष्य अधकार मात्र नहीं थी।